أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان مكي سورة تي او نازل شوه ده پس ده سورة ياسين نا. فرقان ورتزکا وی چه پا اول ده سورة کے لفظ ده فرقان راغل ده تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. او سورة تفريق راولی تمیز راولی جدائی راولی پا ما بین ده مشرکان او په مابین د مؤمنانو کې چې د مؤمنانو کوم صفاتونه دي او د مشرکانو کوم صفاتونه دي هغه ذکر کوي. نو د هغه تفریق د وجنه ورته سورۃ الفرقان ویل کیږي. د سورۃ الفرقان ربط د سورۃ نور سره ده. نو په سو وجوهات باندې ربط دی. پاول د سورۃ نور کې ورته ویلو سورۃ انزلناها وفرضناها. سورۃ د چې ما نازل کړې ده او ما فرض کړې ده. نو الته د سورۃ د منزل او د منزل ذکر وکړو چې نازلون کې څوک ته او نازل کړي څه شی ده. نازلون کې الله وای زیم او منزل دا قران ده او دا سورۃ ده. و پا صورت فرقان کی ورطا ده منزل علیهی ذکر کئی چه پا چابان نازل شویده تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدهی نازل کرده پا بندخ پل بانده پا رسول بانده محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم پا غبان نازل شویده. دورنگی پا صورت النور پا اول کی ورطوی صورت انزلناها انزال ده قرآن بیان کو. انزال وی لکی گی پا یوزل بانده نازلی دل ده صورت منگا پا یوزل نازل کرده. ده ده قرآن یو صفت سه چه بعضی حصه ده قرآن پا یوزل نازل شویده. نو پا صورت الفرقان کی ورتوی تبارک الذی نزل الفرقان تنزیل نزل ینزل و تنزیلن لگ لگ نازلی دل دی. نو پا سورة الفرقان کی داغا لگو لگو نازل دو بیان کئی چه لگ لگ میں نازل کرده دوارو کی لوی حکمتون چکم دیاغا پراتے دی. داغا رنگی پا سورة الفرقان کی پا سورة النور کی بیانو کد آغا چا چه آغوی پا معاشرہ کی فساد راولی. ها آغا زناکار دی دا بدن پلیت تے و دا خلی پلیت تے خلی پلیت تا دا بد خبر کئی یا د بدن پلیت دی دا اغی خبر دا اغی ذکر یو کرو. نو پا سورة الفرقان کی دا اغا چا ذکر کئی چه اغوی دا معاشری اصلاح کئی پا آخر کی براشی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دا اللہ خاص بندگان دی اغوی پا زمکا باندی پا عاجزی سرگر دی اغای پا معاشره که فساد نراولی تکبر نکی دعوت او اصلاح دا خلقو کی دغی ذکر کو. پا سورة النور که چکم ده بیان اکلو و اذا دعو الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. یا وڈل دا سشتا چه اغوی تا توائی چه رازی دا اللہ پا قانون فیصله کو. نو اغوی سکی اذا فریق منهم معرضون اغای دا دین مخاری. نو د دیر دلی ذکر با فقو دغه کی په سورۃ الفرقان کې وشي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. فدیر شم آیات کی ورته وای اے رب زما دی خلق زما دی قوم چې کوم د قران څخه کړو هغه مهجور ګرځول او متروک ګرځول. په سورۃ النور کې دشمنی د بعض اقوام ذکر کړه چه نبی سره دشمنی کرده و پا نبی بانده ده نبی پا اهل بانده تهمت لگوله و بحتان لگوله. نو پا سورة الفرقان که ورته تسلی ورکی پا یو درشم که و کذالک جعلنا لکل نبی عدو من المجرمین و کفا بی ربک هادی و نصیرا. پا اغی که ورته وی چه داسه می ده هر یو نبی ده پار دشمنان گردوله داسې مجرمان په هر زمانه کې پیدا کیږي چې د اهل حق خلاف کوي او د هغه سره دښمنی کوي دا په هر زمانه کې وي دغه رنګ په سورۃ النور کې پاغي کې ورته اصلاح المعاشره او قولا نو په سورۃ الفرقان کې ورته وایي چې اصلاح د معاشری راضی په سلور وسیدنو باندې سلور امور دي مقاصد اربعه کې ورته وایي توحید دے رسالت دے او ازدغد کتاب دے او قیامت دے چه دا سلور خبر سوک منی معاشره بروغ جوڑوی او که دے سلور خبرو نا انکارو کنو بیا معاشره خرابی گی دغا رنگی پا سورت النور کی چکم دے پا آغی کی دا اهل ظلمات دا مشرکین و دا ظلمات مثال بیان کرو نو پا دی که با دا اغا ظلمت والا صفات بیانی چه دا اغوی سس صفتو ندی دا د دې سورۃ الفرقان د سورۃ النور سره ربط دی د سورۃ الفرقان دعوه صدا سم مقصود دی کما مطلب په کې بیانېږي نو سورۃ الفرقان کې به بیانېږي رد الشرک فی البرکات د برکتونو کې شرک کول د بل چاته برکت ثابتول مطلب دا چې بل سو برکت ورکون کې شته نه بل سو برکت ورکون کې نشته لري مونږ ویلو سلور اسی د قران کریم اوله اسی د سورۃ فاتحه نه والا تر سورۃ انعام پورې دا پاره کې خالقیت مسله ده دویمه مسله چې کوم ده دویم د انعام نه والا تر کهف پورې ده او پاره کې مسله ده دغه تربیت تا دریم بیا شروع کیږي دا سورۃ کهف نه والا تر سورۃ سبا پورې پدې کې مسله ده برکت بیانې مسله ده برکت بیانې نو دې دای کی دا مسله ده برکت چې کوم دنو آغاز ذکر کای ځکه دا دریم ایسه ده سورۃ کهف نه شروع شوی ده خو په سورۃ کهف نه چې کومه مسله شروع کیږي هغه داسې مسله ده چې هغه ته مونږ په سورۃ فاتحه کې عنوان ورکړو الرحمن الرحیم رحمانیت د الله تعالی رحمانیت د الله تعالی دو خبرې غواړي رحمانیت دو خبرې غواړي یو نفی د ولد شریک نشته دی او یو چې کوم دنو نفی د چا د برکت د غیر نه چې بس برکتونه دې ورکړي بل څوک برکت نشي ورکولې نو د سورته کهف سورته مریم سورته طه سورته حج سورته انبیاء سورته نور پدې کې سو پدې کې نفی د ولد وکتا سو خیال کړی دا الفاظ پکې ډیر راتل وقالو اتخذ الرحمن ولدا او د رحمان لفظ ډیر ذکر کېدو هغه کې نفی د ولد شو اوس د دې ځای د سورۃ فرقان نه نفی د چا رد الشرک فی البرکات دغه مسله شروع شو چې برکتونو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک نشته دی نو په سورۃ الفرقان کې به دغه مسله بیان کی او پدی بانے با دا عدلہ عقلی بیان کی نو پا سورت الشعراء کے با پسی بیا عدلہ نقلی پا دا غا مسئلہ بیان کی نو پا سورت النمل کے بیا علت بیان کی چھو ولی سو جدا چھو بل سو بل چاہتا دا غا نشتا دے برکت نشتا دے نو پا سی با بیا پا سورت عنکبوت کے پیغمبر تا تشجیع ورکی چھو دا غا مسئلہ بیان وا دا غا مسئلہ چھو کم دن آغا بیان کا پا سورت القصص کے با بیا تسلی رسول تا ورکی فدغا ترز بانی تکم دے آغا با بیا سکی رد و شرک فی البرکات بکی رد و شرک فی البرکات بکی برکات و برکت ستا ویلے کی گی برکت ویلے کی گی خیر ورکول منفعت چکم دے آغا پا یوسیس کیا چول دغی تا ویلے کی گی دغا خاص دا اللہ تعالی پلاس کے دے خیرون طول اللہ تعالی ورکی والقدر خیره و شره من اللہ تعالی سورت کی بم وئی خلق کل شیء فقدره تقدیرا تقدیر دا اللہ پلاس کرے دا خیر او شر اندازہ اللہ تعالی مقرر کرے دا دا بل چا پلاس کی نشت دے برکت کا ورکی کا انسان لے ورکی کا زناور لے ورکی کا ہوا لے ورکی کا زمک لے ورکی سو کے ورکی اللہ تعالی ورکی برکتون ورکون کے ذات چکم دن آغا اللہ تعالی دے برکت اچون کے ذات اللہ تعالی دے دا برکت سلور مرتبی دی سلور مرتبی دی خواہ یاد ساتی یو شتکول دویم دیرول دریم موقع ترسول سلورم فائده پی مرتب کول دا سلور مرتبی دی خواہ شتکول یو شی نیشت دی تال در کرو دا نیشت نی در تشتک کرو دا برکت دی خواہ تا نوی یو شتی کری دا برکت دی دویم نمبر پدیشته کی بیا برکت اچول ډیرول د دی دا بیا بل برکت دی دا بیا دویمه درجه ده برکت ورکول ډیرول د دی هغه بیا دویمه درجه ده غنم در کړه پراته دی لګ دی راوا د غسل پټی کې واچول هغه غنم هغه پټی کې ډیر شو په پټی کې ډیر شو په الله دې توکل وکړو دا چا وکړل دا الله تعالی وکړل د نش نشته کړل بیا د لګونه ډیر کړل بیا دریمه مرتبه داده چه دار دیر در لوسته کی دادر لموقی تورته غنم خود دیر راو خطل پا منز که پسر آغه توفان راغه گلی رالا غنم تباشو برباد شو ها برکت حاصل نشده برکت نمحروم شوی ولی پا منز که تباشو موقی تو نرسیدن وگه اوننی ولو دانه اوننی ولا بیا سلورمه مرتبه موقی تو رسیدن فائده پی بیا مرتب کول چه غنه نتیجه تی تو آخلی که مقصد ده پارتا کرلی دیگه مقصد ده تی حاصل کرو غنم ده دیده پارا کرلیو چه داو بیا اوڑکوم و دوڑای بطی پخون غنم را ورسیدل دانی اولی ولی برابر شو کندو که ده واچول ها خو لیکن غل را غلای کرل درنا ها نو برکت را نغی خواه برکت لارو ختم شو نتیجه پی مرتب نشوا خرس لده که اساتلیو خرسون که چکم ده نه ملاو نشو سو که اغسطون که ملاو نشو سو که اخلی نه برکت نیشتره برکت لارو دغا چو اوید پیو غر دیدو برکت کم شو صحیح شو دغا چانتی چکم ده نه مختلف آفتون پیرالل دغا ده نه چینجو ده نه خوالل برکت ختم شو نو دا سلور واره چیزون نسته دی دا برکت ده شتکول دیرول موقع ترسول فائده و نتیجه پی مرتب کول سلور مرتبه ده برکت تی دا سلور وارد الله پلاس کی دی ده نیش نسوکشت کئی الله بیا ده لگ سوک دی رئی الله بیا موقع تا سوک رسی الله نتیجه پی سوک مرتب کئی الله دا سلور وارد اغا چه دی ده مرتبه دا طول ده الله پلاس کی دی نو چه کل طول ده الله پلاس کی دی نو تم وا چه تبارک الله تم وای کنا چه تبارک الله برکت ورکون که الله تعالی دی بل ذات چکم دینو اغا برکت ورکون که نشته دی بل ذاتو برکت ورکون که نشته دا دی صورت دعوه دا خواه دا دی صورتو دعوه دا دا دعوه پا صورت که دری کارت ذکر کیگه پا اول آیات که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا پا اول ذل ذکر کیگه بیا پا لسم آیات که ذکر کی تبارک الذی انشاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا دا بیا پا دویم ذل ذکر کی پا دریم ذل بیا ذکر کی پا یوش پیتا آیات کی پا یوش پیتا آیات کی بیا دا دعوه ذکر کی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا دری پیری با تبارک اللہ ذکر کی خواه دری پیری با تبارک اللہ وی دا دری والا پیری با زان زان تمانوی خواه گواره اول پیر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکاتی دنیویه به ذکر کی برکاتی دغه کوم دی عامه دنیویه به ذکر کی بیا په دویم ځل باندې ذکر کی تبارک الذی انشاء جعل لك خيرا فلسم آیات کی په دې کې به ذکر کی برکاتی اوخرویه خاص برکاتی اوخرویه به ذکر کی او په دریم ځل باندې چې په یو شپه تا آیات کې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکاتی دنیویه خاص به ذکر کی برکات دنیوی نفاول کے برکات دنیوی عامہ عام برکات دنیوی پدویم کے برکات اخروی خاصہ پدریم کے بیا برکات دنیوی خاصہ اغا بچکم دے اغا ورت ذکر کئی پدی طریقے سرا پر صورت کے دا دعوی ثابت ہے یو طریقہ بے دعوی خا چ دری پیری تکرار دے دعوی پدی سرا دا مسئلہ ثابت اول دویما طریقہ بے دعوی چ دلائل عقلیہ پر ذکر کئی اول ذل ادله با ذکر کئی مختصر الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك دا مختصر ذکر کئی خواه بیا و پا دویم ظلم دک ادله را ذکر کئی رستو علم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا پا دویم ظلمانی با بیا دا ادله عقلی ذکر کئی خو بیا بی تفصیلا ذکر کئی بیا بی تفصیلا ذکر کئی دریم طریقه با دا اثبات دا دعوی دا پار دعوی چه ادله نقلی با ذکر کئی ده پیغمبرانو نبا نقلی ادله ذکر کی آده که برکم برکت خیخا شپگ اقوام مکذبا شپگ قومونه چه تکذیب کرده ده پیغمبرانو ته نسبت ده دروغو کرده ده آغا برا تا ذکر کی و ده دغنا ولقد آتینا موسی الکتاب ده پینزه دیر شمایاتنا پینزه اقوام شپگ اقوام مکذبا پا اغیر که با برکت سوی پا اغیر که با برکت داوی چه گورا دشمن تباکی دل تا تلار اخلاسی دل اهل حق کامیابی دل اهل حق چه خپل دشمنو وینی چه تباشو دام دا اللہ برکت ده کنه خیر ده کنه دیر غطا غطا ده چه کافر ده مقتز مکنه تباشی دا لویا غطا ده کنه نو دیکم برکت ده نو دریم طریقه با داوی چه پا ادلو نقلیو لی تخویفو او دش پد قومونو پا عذابونو سر برت سکی تبارک اللہ دعوه برت ثابتی خواه بیا با تبارک اللہ دعوه ثابتی دغا شانتی پس سرا پس سوا دغا سرا پشپگو زواجر و سرا پشپارس زواجر و سرا پشپارس زواجر بای پا صورت که زجرون باور کئی ده مشرکانو پا بدو عملونو بانده دا برات ذکر کئی بل با پا صورت که تقسیم ویده چا ده برکت ده منون کو او ده برکت ده نمنون کو ده اللہ برکت سوک منی آغا خلق عباد الرحمن دی دا اوی پینزل لس خسلتون برا تذکر که پینزل لس صفاتو او دا اللہ برکت سوک نمانی مشرکان که برکتونو که اللہ سر نور سوک شریکی آغای برا تا پینزل درش خسلتون برا تا آغای ذکر که پینزل درش خسلتون برا تا دا آغای ذکر که نو دا صورت دعوش ورد دو شرک فی البرکات طریقه ده اثبات ده دعویسش و دری پیری یو دعوه ذکر کول دویم نمبر ادله عقلیه اول مختصر بیا مفصل دریم قسم ادله نقلیه ذکر کول ده شپگ و قومون و عذاب سلورم طریقه چکم ده اغش پارس دواجر مشرکانو تا پا برکت که او پینزم طریقه چکم ده نو ده مشرکانو او ده مومنانو تقابلی صفات ذکر کول پا دی طریقه سر با ده دعوه ثابته خواه او پا صورت که و ذکر که مقاصد اربعه سلور مقصدون خواه توحید با ذکر که اثبات در رسالت با ذکر که صداقت د کتاب با ذکر کئ او اثبات د قیامت با کئ دا سلور مقاصد چکم دی خبر تر په صورت کې ذکر کئ خاص سلور وړ برا دغه کئ را ذکر کئ په صورت کې دغه شان سره دی سلور او مقاصد نه په انکار باندې وا بیا سوی او ضلال به وچ گمراهی څه ته ویل کیږي د سلور او مقاصد نه څوک انکار وکي کله توحید نه انکار وکړ ضلال دی کله رسالت نه انکار وکړ ضلال دی کله قیامت نه انکار وکړ ضلال دی کله قران نه انکار وکړ ضلال دی دا با ذکر کئی گورا انظر کیف ضربو لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا پنہم آیات کی وئی تا بی دبیو کا دا پیغمبر بی دبیو کلا نو فضلوا گمراشو خوا گمراشو دا غرنگی پا عبادت کی شرکو کا پا برکاتو کی شرکو کا پا یو واللسم آیات کی بوئی ویوم یقشرهم وما یعبدون من دون اللہ فیقولوا اعنتم اضللتم عبادی هاولائی امهم ضلوا السبیل پا فلا گمراشو کتا گمراش کړیو هغه بوی پخپله گمراش ویو مالونو کې مست شویو اخرت یې هر کړو ګوره دنیا یې اغستلا سبحانك ما کان ينبغي لنا بیا پسې وی ولکه متاتهم و اباهم حتا نسو ذکر دنیا یې ډیره شو اخرت یې هر شو قران یې هر شو قران یې پرې خودنو ځکه گمراچو ها ځکه گمراچو دا رنگ بدو بد ملګری پنیولو سره او د قران په انکار سره پاغي باندې دلالت درست برازي پدو کې پات او کم دیر شم آیات کی لقد اضللنی عن الذکر و هو دی ملگری خود گمراه کرده ام دا قرآن نا دا قرآن نی اڑولی ام دا قرآن پا انکار بانی سده دلالت تی نو دا دلالت پا تقریبا شپک پیری پا صورت کی ذکر کئی چه انکاد لیضلنا عن آلیتنا رستو پا دو سلویخ کی بیاوی نو دا بشپک پیری تقریبا دا دلالت ذکر کئی پا مقاصدو پا انکار دا مقاصدو اربعو باندی چه سوک دا سلور و مقاصدو نا دا قرآن دا توحیدنا او در رسالتنا د قراننا او د قیامت نه انکار وکړو دا سړی گمراه دی دا سړی تباہ او برباد دی ها دا بل طریقه وی خدای اس بات د دعوی د پاره نو دغه طریقې سره صورت فرقان دا بچلیږي ترتیب د صورت دا دی چې اول تر نهم آیات پورې ها تر نهم آیات پورې یو باب دی بیا د نهم الفم آیات نوالی ترسلور دیرشم آیات پوری دا بیا دویم باب دی خواه ترسلور دیرشم آیات پوری بیا دویم باب دی بیا دا سلور دیرشم آیات نا دا پینزه دیرشم آیات نا بیا بل باب شروع کیگی خو لقد آتینا موسی الكتاب دا غیزا بیا بل باب شروع کیگی دا باب بیا چلیگی تر یو کم شپیتا آیات پوری بیا دش یو شپیتا آیات نسلورم باب چکم دینا شروع کیگی سلورم باب شروع کیگی پا دی ترس بانی با صورت پا سلور بابونو بانی سوی پا سلور بابونو بانی با منقسم وی اول باب او دا غی خلاصا صدا دا اول باب خلاصه چې کوم دن هغه داده چې په اول کې دعوت صورت ته په اول آیات کې بیا پاغي باندې شپږ عقلی ادله ذکر کړي شپږ عقلی ادله به ذکر کړي الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بیا به دا غي نه ورسته چې کوم دن دغه ذکر کړي زجر به ذکر کړي په شرک فل برکات باندې چې څوک په برکتونو کې د الله سره بل څوک شریکي نو هغه ته بسکی هغه ته بزجر ورکي او شپږ زواجر به ښه په شپږو طریقو سره به مختصر زواجر ورکي په درې آیات کې به دا ښه بیا په څلورم آیات کې وقال الذين كفروا په پنځم آیات کې په دې کې بیا شپږ زواجر ذکر کړي په انکار د قران باندې شپک زواجر بای پا انکار دا قرآن باندی بیا و پسی پا شپکم آیات کی و مختصر جواب داغیو کی بیا با داغی نا پس پا وم او پا اتم آیات کی بیا با ذکر کئی شپک زواجر بای پا انکار دا رسول باندی پا انکار دا رسول باندی نو اول شپک ادله پا توحید باندی بیا داغی نا پس شپک زواجر پا شرف باندی بیا شپک زواجر پا انکار دا دویم مقصد پا انکار دا قرآن باندی بیا شپک زواجر پا انکار دا چا باندی دا رسول باندی او بیا داغی نا پس چکم دی نفن هم آیات کی با بیا سو کی بیا پا غیبان تفریو کی چه پا دک کی بانی دوی گمرا شویلی پا دا غیبان دوی تبا شویلی نو سبب دا دلال بی بیا ذکر کی خوا پا دی طریقی سر با اول باب چلیگی بسم اللہ شروع کم پا نمد اللہ تعالی الذی له الحجت البالغا اغا ذات دے چه اغا دا پار حجت تے بالغ حجت دلیل پورا دلیل دے خوا الرحمن رحمان دے اللہ تعالی ساوا بین مخلوقی فی الوجود مخلوق طول پا وجود کی یو برابر کرے دے خوا او الرحیم رحیم دے اللہ تعالی خاصا برحمتیه من یشا خاص کری دی پا رحمت و پا برکت خپل سرا اغا سوک چه خواقشی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی تبارک دا صیغه چکم دے دا لفظو روح المانی وی هذه اللفظتو ها دا لفظ چکم دے مختصتم بالله تعالی دا مختص تف اللہ تعالی پوری و هذا الفعل لا يستعمل في الاغلب الا لله تعالی او دا لفظ پا غالب استعمال کی نہ استعمالی گی مگر دا اللہ دا پار استعمالی گی دا غیر اللہ دا پار دا لفظ نہ استعمالی گی دا رنگی قرطبیم تصریح کرده چی دا لفظ چکم دینو دا خاص تی اللہ پوری اللہ دا پار استعمالی گی خازن وی تبارکا خیرون ور کری دی برکتون ور کری دی آداما دوام ور کرده برکت ور کرده خواه شربینی معنی که تبارک تعظما لوی دی اللہ تعالی عظمت والا ذات تی خواه عظمت والا ذات تی بس دا دعوشوا تبارک اللہ برکت دهنده دی اللہ تعالی برکت ورکون که اللہ تعالی دی پیدا کون که اللہ تعالی دی دیرون که اللہ تعالی دی موقع ترسون که اللہ تعالی دی نتیجه پی مرتب کون که اللہ تعالی دی اگر سلور وڑا مرتبی دی برکت راوالا اگر طول سی دی اگر منحصر دی فضاد تا اللہ تعالی کی بل چا تنی ثابت ہے الذی نزل الفرقان علی عبده اسی دلیل ذکر کئی دی برکت الذی سلا فرد موصول لف معرض دلیل کی من مکہ ویلیو الذی اذ هو الذی ولی برکت دهنده ده الله تعالی زکا غ الله ذات تے الله غ ذات تے نزل الفرقان چ نازل کڑے دے فرقان لرا فرقان دیدا کی مراد تے قران دے فرقان چ فرق را استن کے دے جدائی را استن کے دے پما بین دے حق او دے باطل کی دالوی برکت دے الله تعالی دے چ کافر دے مسلمان نہ جدا کڑے دے دالوی خیر دے کنا دالوی خیر دے پدی قران سره جدا کڑی دی حلال دے حرام نہ جدا کڑی دی پاک دے پلیت نہ جدا کڑی دی حق دے باطل نہ جدا کڑی دی دالوی خیر دے کنا لوی برکت دے کنا زکی دا دلیل شو الذي نزل الفرقان اغا ذات چ لگ لگ نازل کڑے دے فرقان قران لرا فرقان لرا پدی کہ اول چ کم مشرکین رست اعتراض کی برات استحلال ورتوی لکی گی نو اول خدا دچ یو د مشرکین اعتراض دار چ دا قران دے زان نہ جو کڑے دی نو اگے پنزل سر حل کوچنا قران اللہ نازل کڑے دی بل اعتراض بدوی دا کئی لولا انزل هذا القران جملة واحدة ولدا قران فیوزل نازل گی نو وی چ نازل نہ پدی کہ زما خپل حکمت تھی صحیح جو صفت د قران سر الفرقان دے جدا کون کے دے جدائی را استن کے ما بین د حق د باطل کی تفرق دو قسم لے یو تفرق للدین دے یو تفرق فی الدین دے تفرق للدین دے دین دے پارا اختلاف پیدا کول دے دین دے پارا اختلاف پیدا کول دا گرے دا غلی واجب دے خا دا کافر نہ براعت واجب دے کہ واجب نہ دے دا فاسق او دا مبتدع نہ براعت واجب دے کہ واجب نہ دے نو دا تفرق للدین دے یو تفرق فی الدین دے کہ دین ٹکڑی ٹکڑی کی دا ناروا دے خا نزل الفرقان دے قرانم صفات دے کہ تفرق راولی ها جدائی راولی خو لیکن سکی للدین جدائی راولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغا صفاتو خواه اغا فرشتو یو بلتو ویل کنا وی داغا سره ده محمد و داغا سره ده فرق بین الناس چه ده خلق و منز که جدائی راوستا خواه بدی جدا کل تور و سپینی جدا کرل ها مشرک و مومنی جدا کرل رنا و تیاری جدا کرل دادر آستل خواه نظر الفرقانا جدائی نظر الفرقانا نازل کرده فرقانا و جدا کون که کتابو علا عبدی پا بندخ پل بانده پا همیشه داس مقاماتو که چه کم مقامات در رسول در رفعت مقامات پاگه که عبدیت ذکر که در خواه در رسول اعلا مرتبه سل آغا عبدیت ده خواه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما تا جبریل راغے او ما نے آتا پوز کولو چه اللہ وی چه ستا سنگ خوخالا بندہ رسول خی که ملک رسول خی ملک رسول زان غواری که بندہ رسول زان غواری نو ملک رسول او که دغا بندہ رسول نو وی ما ظاهران چم چه سو ویما وی جبریل علیہ السلام ما تا اشارہ اکرا لان دی طرف تا چه بند دغا عبدیت خواه کن نو ما وی چه دما عبدیت خواه تا عبد رسول خیمه نو داغی نفس ما دا غلامانو دغا طریقه چکم دی اختیار کرده داغی نفس ما پا دادا بانه دوڑای نده خوالده پا ناس تا بانه دوڑای خورم دغا چان چه دا غلامانو غنده کینم ذکر عبدیت که لوی خیر ده سبحان الذي اسرا بی عبدیه کلی چه برخی جی وی عبد ده چه کلی پی قرآن نازلی وی نظر الفرقان على عبدیه کلی چه ورطا فتح ورکی نوی نصر عبده دا خپل بنده انداد چکم دن آغی اوکرو نو پا هغا مقاماتو که چکم مقامات دا امتیاز دی پا هغی که دا عبدیت مقام اوچد ده خواه او دا عبدیت مقام پا مقاماتو که اوچد ده بنده سر خوان چکم دن عبدیت کی او دا اللہ سر معبودیت چکم دن آغا خوان کی بنده چه سور عاجزیو که دمره اللہ پورتا کی چه سمر تکبرو که دمره اللہ لانده کی نظر الفرقان على عبده نازل کرده دیغا جدائی راستن که کتاب على عبده پا بندخ پل بانده دسته ده پاره ده نازل کرده لیکون للعالمین نذیرا لیکون دیده پاره تیشی ده بنده للعالمین ده عالمین معنی منگل تا پسورت ده که فاتحه که کرده وی مختلف معنی سر رازی کلا طول مخلوق ماسه والله تاویلی کی گی کلا چکم دنو صرف انس و جن تا جنات و انسانانو تا ویلکی کلا صرف انسانانو تم ویلکی گی لکر روس سورت شعراء کے برایشی نو دا لیکون للعالمین دا انسانانو و جنات دا پارا دا فرشتو پا بارک اقتلاب تا فرشتو تا پیغمبر نذیر دیو کنده جلال الدین محلی رحمه اللہ اغا پی اجمارا نقل کرده چنن اغا چکم دنو دا غنده فرشتو تا رسول نذیر نده خواه بندگانو تا نذیر ده انسانان و جنات تا نذیر ده لیکون للعالمین نذیرا جده پارا چشی ده پارا ده عالمین و ده انسانان و ده جناتو نذیرا یرون که چه اغوی او یرائی اوز دیده ها که یرون چکم دی ده برکت سرسه تعلق لری چه یرون لارل وی تبارک اللہ برکتی ده اللہ تعالی چه یرون که را لگلی ده او پیریدو کم دیر برکتی خا پیرولو پیریدو کم دیر برکتی چه سوک اللہ او پی جنی او یری گتنا کامیاب شو پی کامیاب نشو اللہ تب رجوع کی کنا کامیاب شو دا لوی برکت تی دا اللہ را طرف نلوی خیر دکنا چه تا مخ که دا عذاب نپوی کی مخ که چه چا تا دیو خبر بارک رابطه او چه واقع خبر چی پاقی باندی چه دا مشکل مخ تراروان دی داغه با شکر ادا کئی که بنا ادا کئی داغه بدا خیګړه منی کې به نه منی دا بدا غره طرف نه خیر غنی کې به نه غنی نو دغه رنگ دام یو لوی خیر ده کنه دا الله تر طرف نه دغه برکت راغی چې نذیر راولی ګره مخکې نه ته خبر او کړ چې ګوره وی او جوان را روان دی ته اغي جوان کې با پس کامیابی او پس بتاوانی کیږي دایره ته قول دی الذی له ملک السماوات والارض اول دلیل عقلی چې کوم دغه هغه شروع کړه دلایل عقلیه اجمالیه شپک ذکر کوي په دې مسله باندې چې ګوره تبارک الله برکت ورکون کې الله تعالی دی ښا یوازې الله تعالی برکت ورکوي ولی اول دلیل الذی له ملک السماوات والارض ذکر الله هغه ذات ته له ملک السماوات خاص د پاره د بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې خاص د پاره د بل چا د پاره پکې شراکت نشته لري ښا د پاره بادشاہی دا اوس بادشاہ چې ویل کده د ځمکې او د اسمان نو ټول خیرونه بداغه پلاس کیوی که بنوي نو چې خیر ټول داغه پلاس کې شنو ورکې به سو کغه به ورکې کې بل سو به ورکې هغه به ورکې نو تبارک الله شو کنه تبارک الله زکه شو چې بادشاہی داغه اسمانونو او ځمکې ټول داغه پلاس کې دي نو کپدی کې سمره خیرونه پرات دي هغه ټول داغه په اختیار کې دي کپدی کې سمره شرونه دي هغه ټول داغه په اختیار کې دي نو خیرونه در کول او د شرونه بچ کېدل دا داغه پلاس کې شو او خیرونه ور کول او د شرونه بچ کول تسویل کېږي برکت ویل کېږي نو تبارک الله برکتی دی الله تعالی ولی دکه چه بادشاہی دا پلاس کرے بادشاہ آغا دے کنا نو چه بادشاہ آغا دے خیر باغا در کئی ولم یتخذ ولدا او یوازی آغا برکت ورکون کرے بل سوک نشتره ولی دویم دلیل ولم یتخذ ولدا او نشتره غلر ولدو ولدی نشتره درم دلیل ده ولم یتخذ ولدا نشتره ورل ولد نائب ورل نشتره چه بل سو که مقرر کرده چه ده برکتون پیدا کنه زو تقسیمو ایسا خوش کنه ده نشتره ده اللہ پاک نائب نشتره خواه چه بل چاله ده اختیار ور کرده چه تا ده کار کوا نسو ده کولشی چه ده چانه پزور بانه برکت دا الله تعالی برکت بن کی خا اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ها سوک چی چاته الله ورکئی تی تنه بل سوک نشی منے کولے او چاله چ نہ ورکئی اغلے سوک ور کولے نشی خا اغلے سوک ور کولے نشی نو دا الله تعالی پلاس کے دے بل سوک پمیل کی نشتر چ اللہ بلاغنا مجبور شی دا غد وجن بے ورکی او نہ سوک دند دے مجبور کولے چ راغنا بخیر بن کی دے چانا نہ اللہ تعالی چ کوم دے ولن یتخذ ولدا داغه ولدا و نائب نشتره ده چانه مجبوره کیگی نام دا لاند داغه شو ولم یکن له شریکن فی الملک بل دلیل او نشتره اغا سره مساوی شریک برابر شریک فی الملک پا ملکی لم یتخذ ولدا خو ادنا شریک نشتره ولم یکن له شریکن فی الملک مساوی شریک و سره پا دی حکومت کی نشتره چه سوک داوه چیارا داوه سره یو برابر سره ده چیک تخیرون اللام ورکی خو بل سوک موسره ورکی نه نه بل سوک برکت ورکه اون که نشتره چه اغا داغه طرف آغی که مساوی وی بل وخلق کل شیئن او پیدا کره ده هر یو سیز لرا گورا اول اغا برکت ورکول اغا ده نش نشتا کول اغا ده چا پلاس کی دی اغا هم ده پلاس کی دی خواه اول مرتبه ده برکت خلق کل شی ورکل ده هر یوش پیدا کرده ده هر یوشی ده نش نشتا کول اغا کی نو اغا ده اغا پلاس کی دی فقط دره تقدیران و اندازه کرده ده غیلر پا اندازه کول سرا ویدات پیدا کرده چه پا خلق کی برابر کرده ها خیر او شر داغی برابر داغ کرده اندازه کرده هر یوشه اغا اللہ تعالی تا معلوم ده نو داغه کی و سر سوک شریک نیشته ده چه بل سوک و سر پا خیر او شر پا تقدیر که سوی با اندازه کول تو سر شریک وی دای بل دلیل چو خواه دای بل دلیل چو پا دی با نشپک دل پیش کرد چه گورا ورکون که ده خیر پیدا کون که ده خیر سده اغا اللہ ده خلق کل شی ها ده نیش نشتا کول اغا کهی ده چانتی وقد دره تقدیره ورکون که چکم ده دیرون که و کمون که اغا ده ده رنگی چکم ده الَّذی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ها اغا موقی ترسون که او پاقی بان فایده ور مرتب کون که اغا اللہ ده او فده منس تو سره سوک شریک نشتا لخا نزک ویجی تبارک اللہ برکت ورکون که اللہ تعالی دخا واتخذو من دونه آلهة او زجر ده سپک زواجر ذکر کئی چه گوره دغه شپک دلائل موجود دی دا دعوه ثابت ده چه برکت ورکه اون که یو اللہ تعالی دی او دا ظالمان پا برکت که بل سوک نیسی دا اللہ تعالی سر بل سوک شریکی نو فاقی بانی زجر ورکی واتخذونی ولید دی مشرکانو من دونی غیر دا اللہ تعالی نا آلهتن مددگاران ها برکت ورکه اون کی ها الہ مانا ما تاستویلی وده الہ داس یو نم دی دا اللہ تعالی لکه دو بادشاہنوں کے اغا اعزازی نو میزان تے خپل ذاتی نو میزان تے الرحمن الہ و رب دا دری دا سی نمونہ دی دا اللہ تعالی لکہ دا حکومتی نمونہ چی بھی خواد حکومتی اخپل نمی اول دا نواز شریف اخپل نم نواز شریف تے خو لیکن حکومتی نمی سر صدر بھی خواد حکومتی نمی اغا صدر دے کنا نو دا چانتی دا اللہ تعالی اخپل ذاتی نم کو اللہ دے خو حکومتی نمی رحمان رب او الله ده خواه اله ده اله ده نو دا اله که راشی پا هر ذاکی اخپل اخپل مانه وی چر تا بیمانه دا معبود وی چر تا بیمانه دا مطاع وی چر تا بیمانه دا حاکم وی چر تا بیمانه دا مددگار وی چر تا بیمانه دا حاجت روا وی مختلف معنی ولی را دی زکر چه داست یو نوم ده چه دا طول نمون دا پارا مجموعه دا کنا زکر دا صدر داست یو نوم ده چه دا آغا پلاس که طول اختیارات تی که آغا نور طول لام ده سمر اداری چلی گی دا آغا ادارو اختیارات دا صدر پلاس تی کنا نو آغا طول معنی پارا که را جمعی بیا اللہ جل جلاله کو نظام داست هنده چه اختیاراتی چه تا ور کردی اختیارات نلی ور کردی تقسیم چه کم دل کارونو بکردی ولیکن اغیی که اختیار چه تا نیش تا دی نو اله ذات اغا دی واتخذو من دونی آلهتن نیول جدوی غیر دا اللہ تعالی نا آلهتن برکت ور کن کی او اغا سنگ دی اغای که اول مرتبه دا برکت ورکولم نشته دی خواه اغا اول مرتبه سده چه اغا دا نیش نشته که اغای دا کارون نشی کوه لا یخلقون شیئا و هم یخلقون گورا اغای یو شیم نره پیدا کرده یو شیخا نی چه کم دنو جسم پیدا کرده او نی مانه پیدا کرده یو شیم اغای نره پیدا کرده لا یخلقون شیئا نه پیدا نشی پیدا کوله اغای یو سیز لرا و هم یخلقون او حال داره چه اغای پیدا کرده شیوی دی نو ده برکت اول مرتبه خدا را چی ده نیش نشته کی اغا ده نیش نیو شیش تکولی نشی نو اغا بسنگا برکت والا شی اغا برکت والا که دیشی نشی که ده و هم یخلقون بلبه که وگورا ده پیدا کرده شوی ده ده تا برکت ور کرده شوی ده ده پخپل ده بلچان برکت اخلین ده بسنگا چا تا برکت ور کی ده پخپل با برکت که مختاج ده اللہ تا نو ده بچا تا سه برکت ور کی نو اول مرتبه ور تا ذکر کرا بل ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا او ندی مالکان دوی دخ پلزان لرا دارن ها ده دفکول و ده ضرر ایلی که برکت چکل یوشه دشتکلو بیا اغا شه چکم دن اغا سدی اغا ده آفاتو نبچکول دی چه موقعی تا او رسیگی کنا نو اغا چه آفاتو نبچکی نو ده اغیر پرده اختیار پکار ده چه ضرر چکم دن اغا دفکی دوی ضرر دفکول شی دوی ده معبودان نا ولا یملکون لانفسهم ضرر او نو ندی مالکان اغوی ده خپل زان ده پارا لر پریک ده چه بل سری نبس ورکی سریا بل سری نبس دفکی ده خپل زان ده پارا مالکان ندی ضرر دفکولو ولا نفعا او ندی نفراخ کلو نزان تا نفر اوڑیشی او نزان نظرر دفع کولیشی نو چه داد و کارون نشی کولی نفر نشی دیرولی نشی او ضرر نشی دفع کولی نو کموت نشی بچ کولی نو دا سنگ اله شو دا بسنگ برکت والی ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا او ندی مالکان موتن دا مرگو چه چال مرگ ورکی خوا ولا حیاتن او ند جوان چه چال جوان ورکی ولا نشورا او ند دوباره را پاسولو نشپک دلی پا دی ذکر کل خواه چه دا شپک زواجر ورکل شپک زواجر لا یخلقون شیئن ولا یملکون لینفسهم ضرن ولا نفعن ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا دا شپک زواجر ورکل چه گورا دا خلق پا دی دا غا چه کمدن دی چه دان بدنخ کاری چه دوی اغا سوک چه کمدن اغای آلیها و برکت ورکون کی گرزولی دی خواه ولا نشورا دغله پکار دادی برکت ورکون که او الہ له پکار دادی چه بیا د خپل برکات پختنه کو کول شي کنه چه دا می درکړو سدی فکرې دی ها زما عبادت ته فکرې دی که شرک ته فکرې دی د تاسو کو کول شي کنه اغیر پر نشر پکار چې دوباره خلک را پاسي او دوی که دغه اختیار قوت نشته نه دا بسنګ الہ او معبودان شي دا بسنګ برکت ورکون کی شي وقال الذين كفروا ان هذا الا افترا دا یو مقصد تیرشو یو مقصد سو توحید بل مقصد شروع شو اغه صدق قران صداقت د قران خا او دوی ته زجر ورکې په انکار د قران باندې شپک زواجر دیسخه ور شپک شپک ټول لاروان یو شپک دلایل په توحید بیا شپک زواجر په شرک باندې اوس شپک زواجر په انکار د قران باندې شپک زور نه غد زواجر څه دي زور نه دي وقال الذين كفروا وای دا کسان چې کافران دي ان ها ځان دې دا قران الا افکن مگر سدی مگر د حق د دغه نه کوم د حقیقت نه اړولې شوی دروغ دی ها افق افقای افکو اړول ته ویل کیږي افق هغه دروغ ته ویل کیږي چې د حقیقت نه اړولې شوی دروغ وي نو دوی وای ان هاذا الا افکن نه لدا قران مگر اړولې شوی دروغ دی د حقیقت نه اقوا خبرې دی یو زجر دویم افتراهو بیا وای د ځان نه جوړ کړی دی د ځان نه جوړ کړی دا قران پخپل پکور کی جو کڑے دروغ جو کڑی دی دریم وعانه علیه قوم آخرون مدد کڑے دو علیه پدی قرآن باندی قوم آخرون یو بل قوم بل سوک بل چاچے کم دن آغی ورطر پکی مدد و کمک کڑے دی او دا آغوی نراز دکڑے دی او منتے بیانی دای دا بل چانک جو کڑے دی خدا بل چانک اللہ ورطر نلی ویلی بل چا ورطر ویلی دی خوا دای بل انکار دا قرآن نی بل طریقہ چکم دن آغا اکڑا الله وی فقط جاءو ظلم و زورا فتاکی سر دیو راکل لکل ظلمن پا ظلم بانی دیو خو لوی ظلمو که دی خلکو لوی ظلم سو کو لوی ظلم داو که چه قرآن تی افکویه لکا قرآن تی رشتیاو تی دروگوی نو وزد شیف غیر محلیهی کرالا او دغرنگی افتراهو چه کم قرآن اللہ نازل کرده اگه تی افتراهوی وی دا جوڑ کرده شوی دی نو دا خوی ظلم شو و زورن او راتل لکل دروگو خکارو تا خکاره سوچ دروغ وینو سوچ دروغ استدی لکه دی و اعانه علی قوم اخرون بل چا وسره مدد کړ دی هغه مدد کوون کې مار ته ویلو دی با دغه کوم دنو عداس په یادولو هغه غلام چې کوم دی هغه به یادولو وی نصرانی غلام دې رده سره کیږي پاسی او هغه رده سره کوم کوي دی قران په جوړولو کې هغه الله وی وزورا ډیر دروغ جن خبر یو کدا هغه جواب مکه تیر کړی دی چې هغه خو عربي نه دی او تا چې کوم دنو رسول عربي دی نو عجمی سری څنګه قران چې کوم دنو عربی دی تو کولو وقالو اساطیر الاولین اکتتبها دری دغه زجر دغه ورکل دری تر آزاد ته دوی دا شو بل وقالو دوی وای اساطیر الاولین دا قصی د پخوانو دی اساطیر جمع د استوری ده لیکل شوی خبری دا د پخوانو هغه دروغ کیسی دی ښا هغه جوړ کړی وی د زیو د روم نه او شام نه کوم دنو دغه قصی هغه وړي ښا هغه ورته خی هغه ورته لیکل دی اکتتبها ایک تکا بہا اس سوال پہ دغا رات لو نو دزان دے پارے بانا اکڑا چی دیکھو لیکل نشی کولی نسنگی تی قیسی ہو لیکلی نو ایک تکا بہا اس تکا بہا دائی پچابانی لیکلی دی بل چاہتے ویلی دی مالی ہو لیکلی نو اگئی ور تا لیکلی دی خوا نو دیکھو پڑاول نشی کولی لستے نشی نو دوی وی فہیتم لا علیہ بکرتن و اسیلا نو دا املا لستے شی پدبان بکرتن پا وقت سبا کی و اسیلنا پا وقت بیگا کی سبا و بیگا تے بل سو بیا املا وی خوا لیکنیم ولا بل چاہی او تیرا پڑاوی ام تے بل سو کو نو دے داغی نیا دی و راضی مونگتے وی او مونگتے وی چلک دا قرآن دے دا اللہ دا طرف نراغلے دے خوا دری تیرا دات دا اکرل اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه شپک خبری چکم دے اگے اکرل خوا شپک زواجر شو ها اف کن افتراہ اعانہ اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا دا شپک شو اس جواب ورکی مختصر قل ورته وایا انزله الذي نازل کړه دې قران لرا الذي اغذات يعلم السر کې پیجنی پټولرا په سماوات او ارض هغه پټ رازونه په اسمانونو په ځمکه کې نو کتا تاسو پټ سره یاد وای کنا نو الله ته خو نه معلوم چې الله ته پټ معلوم دي چې هغه دې ته خی قران ورته خی الله ته پټ معلوم دي هغه ته نه معلوم او تاسو ته معلوم دي چې تاسو قران خی انه کان غفور الرحیم اوس ورته ترغیب ورکې توبې طرف ته ګوره ها ابن کثیر د حسن بصری نقل کړی دی هغه وای الله جل جلاله ناشنا رحمانیت او رحیمیت دی ها ګوره بعض خلق دا هغه د مخلوق دا هغه د اولیاء او سکه تکذیب کوي دا هغه د عبادو او دا هغه ادغه کوم دی عباد هغه قتل کوي او هغه ورته سوی د دې زواجر نه پس ورته وجې دوی د عمر په ذل خبرې وکړي الله وای انه کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی یعنی توبه وباسي پرېږدي دا خبره څه دا خبره کوي راشي توبه وباسي ها اس بل مقصد دا انکار دا رسالت دا انکار خواه دا درم دا غده او پا دی بانه زواجر دی دام شپک ذکر کئی شپک اعتراضات کلو دوی اغا شپک پا زواجر رو که ذکر کئی وقالو وای دوی مال حاضر رسولی سچی ویلی دی رسول لرا یا کل الطعام چی خوری دی دوڑی ویمشی فی الاسواق او گردی پا بازار کی ها؟ یو اعتراض لار یا کل الطعام دی خوراکو لکی رسول چی وی پکار و فرشتا وی خوراکو نی نکولی یو دا خبر یو اعتراض لاره دویم اعتراض لاره ویمشی فی الاسواق وی دی خو پا بازارونو کی گردی بازار ترازی خپل ضروریات پورا کی نو دی خو زمون غنتی دی نو یا یمشی فی الاسواق دی باندې دا خبره بدل لګی ده چې دی دعوت ته پاره بازار ته ولی راضی دی دی نه راضی کنه زمونږ هغه خو په ګوټونو کې ناشتی دی دی هم په ګوټ کې کینی کنه نو الله وای دی دا اعتراض کوي ویمشی فی الاسواق او ګرځي په بازارونو کې لولا انزل الیه ملک درې اعتراض ولی نه نازل کیږي په دبان دی فرشتہ دته نه فرشتہ راشي کنه فرشتي غلط راضی خو څه د پاره دی راشي فیکون معه نذیرا چې شي سره يرون کې فرشتہ دې سره گاٹ کی گردی پولیسو پشانتی او چه سو خبر نمانی نو غلی وی کنا پوشوی فیکون ما او نذیرا پا باڈی گاٹ کی وسر پرشتہ گردی خوا بل اعتراض دوی داو سلورم اعتراض او یلقا الیه کنزن یاد اغر دولی شده تا خزانہ خزانه دی وتور کوچ نو مونږ لبم راکه پخپل بم خوري پوښ کنه نو دا سې او دواړه پکې خسور کیو نو دا او یلقا الیه کنزن سلورم اعتراض داده او تکون له جا او تکون له جنتون یا دی شیدو ده پارا باغ باغ دی کنه ناته خستا باغ دی مونږ به ورزو خوراک په پېکو دعوت په دیکای یا کول منها چې دی خوري دا غینا وقال الظالمون بل شپګم اعتراض داده وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعونا تاسو تابعدارین کوی illa di mu'minana tawai illa rajulan mashura magar da aga sari mashuran majnunan bi sihr che gali wane kade chele pas sihr bandi li wane de sihr pe chele yo mana illa mashur illa rajulan mashura illa rajulan sahira magar aga sari che ga jadugar de di babala itraz da kol mashur mana sahir taram razi aw dre mana illa rajulan mashura aga kade de mashuran che ga de liri wala de aga khurakuna kai سفر ماته استویلو ستویلو کی مهدی تویلو کی لوی تویلو کی چې پدې کې هم مهدی د خوراک کوي نو تاسو له داسې طریقې په لای چې هغه خوراکونه کوي داسې چا په سر روان دي چې هغه خوراک نه کوي ها هغه خوراک نه کوي انظر کیف ضربو لك الامثال اوس پدې د داش پک زواجر په انکار د رسول باندې شو اوس دوی ته زجر ور کوي انظر کیف ضربو لك الامثال او ګور دوی ته کیف ضربو لك الامثال ترنګي بیان کل تعالی مثالونه فضلوا نه پدغه بد مثالونه بیان کل فقط مثالونه بیان کل نو فضلوا دای گمراچو پدی انکار د رسالت پانه پدی مثالونه بیانول باندې پدی بیاد بای باندې فلا یستطيعون سبیلا نو طاقت نلری دوی د لارې د حق چې دوی د حق د لارې باندې روان شي دا غي طاقت دوی نلری ښا دا یو باب شو پدی کی دعوا ثابت اشوا پشپگو ادله سرا زجر پر شرک فل برکات پانی ورکه شو پشپگو طریقو سرا دغرنگی زجر ورکه شو په انکار د قران باندې پشپگو طریقو سرا زجر ورکه شو په انکار د رسول باندې پشپگو طریقو سرا ها ټول شپک شپک چکم دنا قرار پدی دا کی پدی باب کی